Üdvözöllek benneteket itt Kevőre, és ez a Pótkednek a 6. adása immáron, ami azért elég szép, hogyha jól belegondolunk. Ami fontos, meg ami lényeges talán, hogy most kicsit megint változott a csapat összeállítás, ugyanis Ryan, annak ellenére, hogy mostanában elég sokat láttuk, vagy volt nálunk vendégségben pontosabban, mert hogy egyébként még sosem láttam, tehát hogy ő most a Balatonon van, és nyaral, és teljesen jól teszi, és pihenés. Legalábbis ezt hisszük. Legalábbis ezt hisszük, de közben meg ki tudja. Na szóval... Igen, viszont itt van velünk Alex. Sziasztok! Itt van velünk Kreffer. Sziasztok! És itt van velünk Geri. Sziasztok! De még próbáltam, mert mondom akkor, oké, most én is depressziós leszek, és akkor nem fogják annyian piszkálni Geri, de még így is sikerült. De még így sokkal is, de... depressziósabb volt, mint de, az enyém. De ezt elmondom, hogy miért van, mert mindig azt várom, azt mondta a Kaveri, hogy azért vagyok utoljára felkonfolva, mert a videó feliratkozók számá sorrendben haladunk. Most erre azt hittem, utána meg azt mondta, hogy érkezési sorrendben. Most azt hittem, hogy ha jön a Ryan, na most végre nem leszek utolsó. Erre itt van velünk. Alex, Ryan, Geri. Most reménykedtem, hát ha becsúranok a második helyre, itt van velünk. Alex, Kreffer, Geri. Igazából teljesen átgondolatlan és random módon van a bekonf, de hát szerintem ez ilyen szempontból szinte tök lényegtelen, mert... Nem, én amúgy imádok utolsónak lenni, elmondanám, hogy miért, mert mindig el tudom lopni vele a sót. Mindenki arra számít, hogy na, most jön a Geri Mail a busz köszönése. Na jó, igazából, hát ugye sokan mondták az előző adással kapcsolatosan, többeknek volt az a véleményük, hogy nagyon tetszett ugye ez a kicsit ugye ilyen eldumálgatós, témákról filózós, életdolgaiba bele-bele kapdosós szál, viszont azt gondolom, és mondták ugye, hogy hát akkor csináljuk ezt, de hogy alapvetően én azért azt gondolom, hogy kell, hogy legyen egy vezérfonala ennek a műsornak, és én nem félek attól, hogy ebbe belefogunk esetleg fásulni, vagy unni pontosan azért, mert hogy mindig lesznek új hírek, aminek a mentén majd aztán el tud indulni egy beszélgetés, és ahogy például az 5. részben, tehát az előző részben, hogy egy külön téma gyakorlatilag rá lett húzva egy olyan dologra, ami egyszerűen beszélgetés közben rájönnek eszébe jutott, én úgy gondolom, hogy ettől függetlenül lehetnek ilyen kis extra kiadások, amikor valami olyan nagyon komoly témába nyúlunk bele, amire aztán érdemes végül is egy egész műsort rászánni. Viszont... Igen? Hát leegyszerűsíthetem ezt egy kicsit. Persze. Tehát azt akarja mondani a Kaveri, hogy nagyon jó volt az ötlet, hogy ne csak gamer dolgokra beszéljünk, de 9-9-9! És folytatódik minden úgy, ahogy volt. Tulajdonképpen igen, ezt akartam mondani. Tehát a csönd legyen, ez az én műsorom. Igen. Igen, na most ezt még én is akartam még kimondani, de minden. Ez van, hát most én azt hiszem, hogy alapvetően ebbe senki nem fog szerintem belekötni. Vagy ha mégis, akkor azt bannolom. Az a lényeg, hogy demokrácia van. Demokrácia van, úgy lebannolok. Túlélni kell gyerekek. Így van, tehát elmondhatod a véleményed, de nem, rendes demokrácia van, elmondhatod a véleményed, de a kutyát nem érdekli, de gyakorlatilag. Nem, mindegy, erről azt hiszem ennyi bőven elég. Alex viszont egy olyan dolgot bedobott a köztudatba, hogy hát attól függetlenül nem muszáj csak játék hírekről, játék megjelenésekről, ilyesmiről beszélgetni. És hát ugye ő hozott is pár hírt. Én vagyok a megmentő, csak úgy zárójában. Az erős túlzásnak tartanám így ebben a formában, de hogy mindenesetre talált egy hírt, ami tényleg elég egyébként érdekes, meg valószínű, hogy egy olyan beszélgetést tud aztán elindítani, aminek kapcsán végül is szerintem talán ki is lyukadunk valahova. Viszont én először azt hiszem, mégis legyen egy gamer téma, amiről biztos, hogy fogunk tudni, remélem legalábbis beszélni, úgyhogy kijött a GTA 5-nek egy gameplay. Hát a gameplay, ez egy inkább ilyen prezentáció volt, de gameplay is volt benne, illetve sok gameplay volt benne. Hogy tulajdonképpen én ma néztem meg, ugye múlt héten nyaraltam, és semmiféle monitort és egyéb ilyen berendezést a telefonomon kívül nem néztem meg, és hát nekem megvan róla a véleményem. Én nekem... Nagyon gáz, ha nem láttam. Igen. Hát eléggé. Eléggé. Akkor küldjetek már egy linket most, légy szíves. Hogy nem csak a műsor szempontjából, hanem erről kár lemaradni. Igen, mert hogy ugye jó tudom, hogy az open world dolgok annyira nem, viszont ez más. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy egész komplett dolgot ígér. Ugye ebbe a GTA 5 trailerbe az én véleményem szerint pontosan az igazán ütős, mert hogy azért ezt kijelenthetjük, hogy a grafika ez ugye valami Xbox és PS3 gameplay volt. Hát enyhén szólva hagy ugye kívánni valót maga után, tehát én azért majd a PC-s verzióra, meg a Next Gen konzolos verzióra kíváncsi leszek, de ugye ez valamilyen ilyen mostani konzolos változat, de hogy itt nem is annyira a grafika, hanem inkább az, hogy mennyi mindent tudsz csinálni, tehát ez a játék tipikusan az, hogy egy élet kevés rá, nem? Tehát nekem ez volt az első benyomásom. Egy linket passzoljatok már nekem, légy szíves. Oké. A jazzgamers.hu-n egyébként fönn van a utolsó vagy utolsó előtti poszt. Igen, srácok, esetleg valaki, vagy senkinek ennyire semmi véleménye nincsen róla? Ó, hogy ne lenne, csak kivárom. Kivárom még a megfelelő alkalmat. Na, Kreffer, akkor hát ragad magad. Ez egy nagyon... Jó, az első dolog, amit a Rockstarnak így gondoltam, tehát hogy a Rockstar az egy-egybe azt mutatta, hogy akkor most bazd meg PC, ha szabad ezt így mondanom, mert nem néztem mindent meg róla, de annyit láttam, hogy PS3 Xbox Series 2013 augusztus vagy szeptember, és akkor PC 2014 március. Igen. Nagyon köszönöm, tehát amikor szerintem... Ezt ez komoly? Aha. Ez komoly. Tehát amikor 2014. 2014-ben fogjuk. De szerintem nagyon jól tudjuk, hogy ez miért van így. Nem. A Varez. Nem, nem csak a Varez. Tehát itt az a baj, hogy itt most kifejlesztették ezt a motort, amit használnak, amire szerintem még annyira nem értenek, mint amennyire tudják használni. És meg sikerült csinálni PS per Xbox-ra. Na most ahhoz, hogy nyilván mindenkinek elvárása, hogy a PC-n úgy nézzen ki, hogy az erekció is kevés ahhoz, hogy elmagyarázzuk ennek az életérzését, amikor meglátod ezt a játékot, ez nem fog így menni. Tehát gondolom, rengeteg opciót, meg grafika, meg shader, meg mindenféle PC-s baromságot bele kell tenni, hogy az úgy nézzen ki, hogy ahogy neki kell nézni. Itt éppen ez a furcsa, hogy akkor most a PC itt mindig is a legnagyobb konzoluk volt, meg hogy körülbelül a negyedét teszi ki a PS3 és az Xbox 360 az egész eladásuknak, és akkor mégis, hogy miért kell ennek így jönnie, hogy mindig először ez fog kijönni, ugye a PS meg az Xbox, mikor szerintem egyszerűbb benne amúgy megoldani az, hogy PC-re jöjjön ki. Tehát jó, hogy kinézett, meg izé, de nem tudom, sokkal egyszerűbb lenne. Az is lehet, hogy szponzor. Hát az... Szponzor. Sponzor. Ezeket a cégeket sponzoroknak hívjuk, gyerekek! Sponzoroknak hívjuk, gyerekek! És lehetséges, hogy ezért nem adják ki egy jó darabig PC-re, mert annyi, olyan sokat támogatta... A Microsoft, meg a Sony, meg mit tudom én ezt a játékot, hogy abba egyeztek meg, hogy először csak is konzolra, hogyha valaki nagyon imádna ezt a játékot, akkor azonnal vegyen egy konzolt. Jó. Értitek? Lehet, hogy így van. De amúgy, amit még láttam a játékról, az, hogy eszméletlen jó lesz. Tehát ez a három karaktert irányítasz egyszerre, ez engem ott döntött fel. Tehát ez mennyire jó ötlet már? Mondjuk engem ez pont sem ennyire nem érdekel. Engem érdekel, sem érdekel. Mindenki ezt mondja, de hogy így, ez így... Mert hogyha multi lenne és tudnád kóba nyomni így, akkor azt mondom, hogy okay! De győztetek. Biztos benne lesz majd ez a funkció. Amúgy biztos. De na, az a lényeg, hogy nem tudom, tehát amikor már kicsit kezdik tényleg normálisra hozni az egészet, hogy olyanokkal dobják fel a játékélményt, hogy... Ha te most ezt ezzel a karakterrel akarod, tehát erre volt egy jó példa, amikor elraboltak egy üzletembert, hogy vagy megcsinálhattad a Michael-el, hogy te ott most szétlősz mindenkit, vagy átváltottál, és sniper puskával szedtél ki mindenkit. És szerintem ez egy zseniális ötlet volt az egészben. Hát az újrajátszhatóságot biztos, hogy hát százszázalékosan megnöveli. De... Na jó, de az újrajátszhatóság egy GTA tekintetében, de ez most én ez csak abszolút szubjektív dolog, tehát ez csak tényleg én. Hát mire végig kilódtam, jó nem kilódtam, mert nagyon élvezetes volt, de mire végig vittél bármelyik GTA-t, azért valljuk bárbe őszintén, hogy azért ez nem úgy van, hogy azt mondod, hogy jaj, hogy fú, tényleg a GTA olyan iszonyat rövid volt, hogy annak nagyon örülök, hogy aztán újra tudom majd játszani. Tehát, hogy... De nem is évente jönnek, tehát utána ez így fent direkt úgy volt ugye megoldva ezzel a világával, hogy végigvitted, jó, már az megér egy misét. És utána még baromi jól el tudtál lenni, de ez nem is olyan, mint a Call of Duty, hogy kinyomod és jövőre jön a kövi, hanem azért ezek így elvegetálnak, ezek a GTA-k 1-2-3 évig. Hát igen, most a GTA 4 az mikor jött ki, nem tudom, most nem akarok hülyeséget mondani. Hát már 2000, nem tudom mikor. Hát azért... Megnézem. Nézd már meg. Vidám hamar megnézem. 8? 9? Azért mondom, tehát már mikor? Ne, előbb. Ne, 7. Nem, szerintem egy ilyen... Biztos nem 7. 9 körül jöhetett ki. Nem, 2008 áprilisában már kim volt gyerekek. Áprilisában? Aha. Az hát jó, az már ma... Sőt, és decemberben jött PC-re. Na, tehát az mondjuk 2009, az, ja, hát egy 4 év mondjuk, illetve tehát hát 3,5. Van időd hát... azért elszütyögni. Te én most igaz. Nézem. Mondjuk a trailer nézve kell is egyébként idő. Na, ó, bőven, mire ezt mind belerhabzsoljuk, én nem is fogom majd úgy enni, hogy nagy kanállal, hanem szépen hagyom, de tudom, hogy lesz majd 4 éve, nem fog kapkodni, mindent úgy megismerek, úgy elleszek. Hát, persze most mondom ezt, azt igazából nekiesek, mint hülye gyerek a gumimacsot. Ennek tudja, hogy nem fogsz már az elején így mindent elsajátítani, mert ebbe tehát a legnagyobb hülyeség, mondjuk, amit láttam ilyen részrehajó hülyeség, hogy tudsz részvényt vásárolni. Alig most, várom, hogy tőzdéshetek. Te mire vársz a GTA 5-be? A tuningra, és te? Hát részvényezésre. Ja, meg tehát golfhoz. Elment az eszel, tehát ebben a gazdasági válságban autókkal foglalkozott. Hát most néztem, válság... hogy teniszezni is lehet. Igen, meg... Tehát nem ám majd csak úgy elsumákoljuk. Nem, meg ja. Nem, ez a beszkriptel tenisz, tudod, amikor nyom a balegérgomb, vagy hát legalábbis úgy tűnik nekem. Úgy itt van a kerékpározás, a, nem tudom, ezt miért ilyen kultúrát mondtam, tehát a bicajozás, a... jót tett nekem ez a pihenés, komolyan mondom. Szóval a cangázás... és mit is akartam mondani, most az a durva, amikor az ember saját magát bekeveri, ez annyira rossz, ez a legnagyobb bénaság. Ja, meg igen, a golfozás az is rettentő jól meg volt csinálva, hogy ezek a minigémek, és gondolom most csak megmutattak kettőt az egészből, de biztos, hogy lesz benne egy csomó, és én gondolom azt, hogy ez mind majd felfedezésre vár, tehát nem hiszem, hogy adnak hozzá egy ilyen kézikönyvet, hogy jaj, és akkor egyébként itt találsz meg mindent, érted? Jó, a gyűjtői változatban lehet, elszórják. Attól függ ugye, hogy mennyire, tehát hogy milyen a maga a biznisz. Na mindegy, de visszatérve nem akarom így annyira elkanyarítani ez irányba, csak hogy alapvetően én azt gondolom, hogy a PC-s verzió pont ezért jön később, mert hogy így tök mindegy, mert hogy meg fogják venni. Ezt senki nem mondja azt, hogy ah jó, akkor inkább végigjátszom Xboxon. Nem? Lehet, meg biztos, hogy amúgy lesz különbség a platformok között. De minden játékban van különbség más platformon. Hát azt tudjuk. DLC-ket bezsebelhetjük egyszerre. Ja. Lehet hogy jön ki Xbox-ra a DLC, amit külön kell megvenni, aztán PC-re meg egybe lesz a játékkal. Mint az Alienware. Gyönyörűen megoldották. Egy Complete Edition, kinyomják, $50 vagy euró, azt akkor vigyed. Most vettem meg, azt hiszem, 5 euróért tegnap. Micsoda? Az Alienware Complete Edition. Na jó, de nem megjelenés napjáról beszélgetünk. Tehát az Alienware is már mikori játék. Ez egy megjelenés napján gondoltam. Hát nem tudom. Én mondjuk nem biztos, hogy várok vele 2014 világ végéig. Tehát én azért... se PS3. Már megint világ vége, megint lemaradtam valamiről. Nem, no. Nem, csak a... Ismerjétek a Dust nevű játékot? Az, amikor kellett formálni, mint ez az ilyen kis nem, az a From Dust. Ha nem, a Dust akkor... az a side-scroller, ilyen játék. Ilyen, az Xbox egy, egy játékkonzol. Mert most választák le, én is ezt mindig be akartam venni, de hát ez még mindig nagyon drága. Miért mennyi? 7 euró. Embernek drága, most nem tettek róla. Hú, azt a mindenit, a 7 euró, bele is izzadtam hirtelen, ne is mondd ki többet. Annyira nem drága az, hát most 7 euró. Kaveri visszakikkelődött. Mi van? Megszakadtam? Aha. De már visszaszakadtál. Aha. Na jó, nem tudom miért. Amúgy. Mi az a Reus? Ez még milyen játék ez? Reus? Valami... Az egy... Nem az, amikor ezért kell építeni, ilyen óriás... De az egy jelentes, igen, amikor ilyen földgolyókat. Ja, az. Mert... Jó, én sose játszok indi játékokat, honnan vagytok állandóan ilyen frissek indi? Hát menj 2013-ban, és akkor itt van rohadt nagy betűkkel, hogy Daily Deals. És hova menjek? És a legelső Reus. És a legelső Reus alatt. De nem steamelek. Amúgy 2013 az én úgy vettem észre, hogy ez indi játékoknak az éve. Tehát, hogy rengeteg jelent meg. Eszmetlen sok. Ó, de olcsó basszus a Max Payne 3. Hát most nagy leárazások vannak egyébként, tehát az... Tudják, hogy kell kiszifolyozni a pénzt a zsebemből. Ezt a Mirror's Edge-et azt megveszem szerintem. Én 3 eurót csak megvettem tök rég. Dishonored 10 euró, tök jó árak vannak egyébként. Orgon Trail nincs meg 300 forint. Total War Shogun 2, 750. Fú, és én még 30-ért vettem. Castle azért mondom. Pressures. Ó, srácok, elkezdtem játszani a Bioshockkal. Oh, na. Csak úgy teljesen véletlen. Nem, hanem hát mondtátok, hogy micsoda... Másik B betűs játék rakat rá, menni csak. Ugye mondtátok, hogy Alex is nagyon, nagyon dicsérte, meg Geri is mondta, hogy zseniális. És elkezdtem vele játszani. És nem tudom. Szóval én elismerem, hogy ez egy nagyon jó játék. Én elismerem. Ebből baj lesz. De nem hogy, baj lesz. Hogy nagyon szép, hogy nagyon van tehát hogy nagyon jó a hangulata. De hogy nekem problémám van vele. Tehát mégpedig egészen pontosan az, hogy ehhez a millióhöz, ehhez a stílushoz, ehhez az atmoszférához, nekem ez az egész játék borzasztóan infantilisan, pörgősen béna. Tehát, hogy ehhez... Most várjál, lefikázod Gergőt, hogy mindent utál, ami jó. Majd jössz te, és azt mondod a Bioshock Infinite-re, hogy gagyi. Hát nem, nem ezt mondom rá. Én tudom, hogy ez a te műsorod. Én tudom, hogy ez a te műsorod, de nagyon hamar kitalálod magad innen. Amikor már Geri háborodik fel, akkor már tényleg gond van. Pedig tudod, hogy én aztán leszarozok mindent? Tudom, és ezért kicsit kínosan is érzem magam, hogy most nekem kell ebbe a szerepbe beleállnom, de az az igazság, hogy... Kemény dolog, ismerem a... Hogy tényleg ez a véleményem, és nem is akarom igazából véka alá rejteni, és adtam, kétszer nekifutottam, tényleg. Tehát megpróbáltad, Az első másfél óra, amíg nem kezdtem el lövöldözni, vagy ez, nem tudom, talán az első egy óra olyan, amikor ilyen nagyon lájtos a sztori, a felvonuláson mész, egy ilyen kicsit ilyen utópi, nem is kicsit, hát nyilván levegőváros azért elég utópisztikusnak mondható valamilyen szinten. Inkább futurisztikus, az utópia az ugye más. De én nem, az utópiát direkt használom. Ez inkább ilyen fantasy dolog, mert van benne nagy repülő madár, amelyik énekel közben ember, tehát én... Igen, de hogy ugye ehhez az ilyen enyhén elborult, elmebeteg LSD-trippes világhoz tulajdonképpen abban a pillanatban, amikor mondjuk megkapod a pisztolyt, és már a pisztolynak a, most csak lehet, hogy nem fogjátok érteni, de remélem igen, tehát hogy maga a pisztolynak a működése, tehát hogy ez a nagyon gyorsan kattogtatsz, érted, és akkor 600 tárat kilősz, mert hogy és akkor szedegeted föl, és nekem tudjátok mi ugrott be az egész játékmenetről? Call of Duty. Nem, rosszabb. Crysis. A Dead Island. Jaj, ne! Na, hogy jó, ez de, a, de hát nincs ahogy, csak megközelítőleg se! De elmondom, hogy miért, ahogy ütök, várjál, ahogy ütögetsz azzal a izéval, azzal a kesztyűvel, én elismerem, hogy nagyon jól megvan csinálni. Ütögetsz a kesztyűvel, aztán mindenkit nyomogat, szedegeted ki belőle a soha fel nem használott tárgyakat. Jó, persze értem, hogy aztán be lehet váltani, meg tudsz belőle venni ilyen italt, meg minden, de hogy mindenkit átkutatni, mindenhova izé. És egyszerűen így valahogy, és közben nem az, hogy mindenhova bemész, elolvasol dolgokat, hanem pedig direkt mondta az Alex, hogy mindenhova menj be, és komolyan mindenhova bementem. És nagyon élveztem, amikor ott az öltönyboltba bementem, és ott dumálgattak, hallgattam, miről van szó, stb. És akkor beindul a játék, és abban a pillanatban nekem elvesztette az érdeklődésemet. Jó, nem, miután még egy órát játszottam vele, de egyszerűen lemondtam róla. Nyilván nem olyan súlyosak a fegyverek, mint az egyben, tehát hogy nem üt akkor át a pisztoly, meg nem rúg akkor át a shotgun, meg nem repül tőle mindenki szét, de szerintem ez éppenséggel itt nem volt egy nagy deal. Tehát nem rontott el, legalábbis nekem egyáltalán ez a játék, mint hogy nem olyan súlyosak a fegyverek. Nem az, hogy nagyon súlyos, én inkább arra gondolok, hogy de igen, picit erre is, hogy érted, amikor kicsit olyan érzésem volt, mint a... Mi az a... Múltkor poénkodtunk, milyen János az a játék, tudod a... Vagy nem János, Sirius Sam, tehát hogy ott vagyok egy ilyen pisztollyal, és úgy ürítem a tárat, mint Clint Eastwood a legdurvább western filmbe, és akkor megkapom a gépfegyvert, és akkor még itt utána ilyen kis tűzgolyókat is lövögetek, meg... nem tudom, nekem ez nem, ez az egész tök jó lenne, ha ilyen Dishonored tempójú játék lenne. És én tök ezt vártam tőle, és nem azt kaptam. Lehet, hogy azért egyszerűen azért csalódás, mert annyira beajnároztátok, tudod, és ilyenkor nyilván mindig van egy ahhoz képest egy rendeződés az emberben a kritikát illetően, viszont én egy ilyen Dishonored stílust és játékmenetet gondoltam, és ehelyett kaptam egy ilyen Sirius szemet. Jaj, most mit fog ezért kapni? Ja, azért ez nagyon durva volt. Jó, direkt sarkítom. Értitek? Tehát értitek, hogy mire gondolok? Jó, a Dead Islandet viszont nem érzem erős hasonlatnak egyébként, hozzáteszem. Pedig rendkívül. Hát nem, ugyanúgy mész, ütsz, ugyanúgy szedegetsz mindenhonnan dolgokat. Jó, soroljunk fel, jó, még 17 ilyen játék. Akkor Dead Island, a Batman Arkham Asylum, Dead Island, a Last of Us, mert megyek és szedegetek. A Last of Us... Várjál, mert én értem részben, hogy mire gondolok, haveri. Jó, mert persze, nagyon old school FPS-ként fogták fel a játékmenetet, szerintem ez nem tetszik. Na igen, ez pontosan ez. Tehát, de szerintem meg pont ez benne a maga a mozgatója, hogy olyan, mintha egy nagyon-nagyon régi játéknak adtál volna egy szenzációs sztorit, és tényleg ilyen, tehát az old school FPS, plusz egy rohadt jó sztori. Nyilván a kettőt összekeverve van ilyen, hogy nyilvánvalóan nem fog mindenkinek tetszeni, vagy a Kevinnek se, de most már legalább értem, hogy mit akarsz mondani, mert ez, hogy olyan, mint a Dead Island, hát mindjárt kiugrok az ablakon. Nem, igen. És hozd a pár jó, tehát kezdjük. Nálam jobban senki nem utálja a Dead Islandet, ebbe biztosak lehettek, mert hogy akkora nagy csalódás volt, de ezt ugye már kibeszéltük, nem akarom magam ismételni, de Alex ugye jól összefoglalta ezt, hogy igazából nekem tényleg ez egyszerűen ez volt benne a problémám, mert hogy egyébként maga ez a játék stílus, ez tök jó, csak hogy én azt nem értettem, hogy egy ennyire fantasztikusan kidolgozott, jól megszerkesztett, művészi, mert erre aztán tényleg egyértelműen lehet mondani, hogy művészileg kidolgozott környezet, hangulat, atmoszféra, ahogy elkezdődik, amikor mész be abba a szektába, tudod, és ott mész a vízen, meg minden balra nézel, jobbra nézel a hangok, és akkor egy ilyen utánérzés, és egy ilyen felütés után mész is, az a legnagyobb dolgom, érted, hogy folyamatosan nyomjam a gombot, hát ez nekem nagyon nagy csal. Én inkább azt akartam, hogy így még úsztasson a sztorival, még menjen, még inkább ne is kelljen senkit leütni. Tudjátok, megvan ez a feeling, hogy inkább benne akarsz lenni, nem pedig az, hogy most ott a fejeseket osztogassam. A Last of Us-szal vagyok, nem akarok vele játszani. Én csak akarom, hogy haladjunk. Elmondom, hogy miért van így? Igen? Úgy teszem fel a kérdést, hogy Geri, te is itt vagy? Ja, persze. Oké. Okay. Na, hogy tudod, hogy miért van ez így? Hogy miért van ez az old school FPS belenyomva ebbe a nagyon jó atmoszférába itt a Bioshocknál? Nem tudom. Mert ilyen még nem volt. Azért. Tehát az egyetlen ok, amiért a My Little Inferno, azt hiszem ez volt a neve, ismeritek? A gyújtogatós játék. Igen. Az egy jó létrejött, az játék. Azért volt, mert ilyen még nem volt. És semmi másokkal nem volt. Alapvetően nekem egyébként az megvan, én nem raktam föl. Én a bundle-on vettem. És kávét főz valaki a háttérbe egyébként? Én... Kólát tölt a Kreffer, fogadjunk, de... Alex, ezt most hagyjuk. Érzékeny pontra mentem, hoppá. Igen. Oké. Cocáti szó vagy Pepsi, ez fontos nekem. Koka. Helyes. Ez most pont úgy mondod, mintha megbüntettél volna. Nem. Tehát, hogy... Én viszont megbüntetlek, hogyha utána cukorbeteg leszel, az hogy? Így lehet megismerni az ember. Folytassuk, én is azt gondolom. Én már egyszer ezeket így össze kéne vágni ilyen nagyba, hogy érdekes momentek a csapattal, és össze-vissza barom. Össze kéne vágni, hogy a pillanat, amikor nem a játékról beszélünk. És ebből csinálják külön két órás részt. Pontosabban a pillanat, amikor nem beszélünk semmiről. Ne. Tehát inkább talán ez szerintem. Jó, oké. Hát tulajdonképpen akkor ennyit a GTA-ról. Na, no, tehát... ebben szuper volt ez a GTA, csak nagyon nem jó. Tetszett nekem az old school FPS benne. Igen, ez a GTA. A Kreffer egyébként vágja, hogy mivel szoktunk amúgy poénkodni? Mikor? Nem akarok róla tudni. Én nem tudom, mire gondolsz. Most megrontjátok a barátságunkat, akkor inkább erről nem akarok tudni. Nem, hanem egyszerűen ezt pont Alex dobta föl, ezt a dolgot egyébként. Na. Egyre rosszabb, tudod, már terelem. Vele teszem tönkre a baráti kapcsolatot, igen? Tehát igen? Már hárítok, tudod, tehát ha bármi lesz, akkor... Magánügy érted. Majd megbeszélitek adásokként. Csak annyit, hogy ugye Alex mondta, hogy beszélgetünk arról, hogy mennyire nem olvassák az emberek a leírásokat, de hogy nagyon sokan mennyire nem is nézik, vagy nem is értik a videót, hogy ott mi történik. És hogy a leghülyébb kommentek, és akkor volt ugye, Alex mondott kettőt, az egyik az, hogy kivel, Zsotyóval, vagy nem tudom kivel, valaki videózott. Igen, akkor... amikor összekeverik folyamatosan Zsoltit Kreffer, és Kreffer Zsoltival. Igen, borzasztó. És akkor mondják, hogy jaj, hát ez nem tudom, de ez a Kreffer nekem annyira unalmas. És közben Zsolti van a videóban. Zsolti van a videóban. És én azóta nem tudom, hogy én vagyok neki unalmas, vagy Zsolti. De fogalmam sincs róla, és akkor én érzem magamat szarul. Hát igazából lehet, hogy mindketten, tehát ne érezd magad rosszul. De tudod, így szokta látni, amikor Alex föltesz egy videót a Zsotyóval, akkor így a Kreffer mindig nézi, hogy mi a francstól csökkennek nekem a feliratkozók? Mi történt? Nem is raktam föl semmit. Ott a videó címe, és akkor mit tudom én, mi volt az? Mit néztél? E3 vagy nem tudom. Elinoár volt, és akkor közben beszélgettünk. És akkor beleszóltak. Hogy V. Zsolti. És akkor ez a Kreffer nagyon nem tetszik. Velem csinálod a videót? Hát az a Zsolti gyerek nagyon nem tetszik. Nekem. Volt is egy ilyen, amikor Cube-verdeztünk, hogy az volt a komment, hogy ez a Zsolti nagyon nem tetszik nekem. Ja, hogy a Zsolti annyit ósít el. Vagy nem tudom, hogy jól, de borzalmas. Tehát... Akkor még el is fogadnám, ha lenne valami közünk egymás a Zsolti. Sem. Zsolti és közöttem nagyjából az az egyetlen, nem, az mondjuk az elsődleges generális különbség, hogy ha én nem vagyok itt, akkor így ez van, ha Zsolti nincs itt, akkor tudod, a recsegő mikrofon nagy előnye az, hogy tudjuk, hogy mikor van kivívásban. Igenis, alapvetően még az is különbség köztetek, hogyha Zsolti videóz, akkor neked csökkennek a feliratkozóid. Igen, ez. Naponta, bocsi, csak naponta töltöm fel a videókat, és akkor megy fel a nézettség, és továbbra is naponta töltöm, Zsolti feltesz egy videó, puff! Igen, dislike vagyok. Ami most azon gondolkodom, hogy Zsolti felrakott egy videót, vették Galaxy S4-est, és csinált róla egy unboxingot, és azon gondolkodom, hogy odaértek az emberek, hogy Kreffer, ez egy nagyon rossz unboxing volt. Ennyit a 15-ről. Mi ez a szartelefon, Kreffer? Milyen? Egyébként azt akartam még bedobni kicsit, mondjuk ezt is tulajdonképpen, ugye ez az a téma, amit Alex mondott, csak hogy így most egy nagyot ugrok, hogy kicsit talán kapcsolódik ehhez ez a fikázós dologhoz, hogy mennyire ilyen tehát az interneten ugye minden gyorsan nézed meg a videót, ugye ez az ilyen, én, és Alex is most volt nemrég egy videód, ami azt hiszem, hogy ezt parodizálta, vagy hát legalábbis nekem így jött le. Igen, ugye, erre hogy próbáltam kitérni, minden szar, minden fos, és rohadt gyorsan fos. És ugye ez a junk food, és hogy, de ez is olyan, mint a Meki, mindenki Meki azt mondta, a Meki az fúj, az undarita, a Meki aztán az. Bement a Meki, csak a fúj, jó, akkor Mekibe találkozunk, tehát hogy értitek. És az interneten is azt hiszem, hogy ugye ez van nagyon sokszor, hogy hosszú cikkeket, cikkeket kiolvas, de hogy hosszú cikkeket ugye eleve nem. Ugye van is különböző szabály, hogy hogyan tördelt, hogy egyáltalán elolvassák, amit az interneten írsz, és hogy valószínűleg ez a bepörgött generáció és ez a bepörgött társadalom termeli ki aztán azokat az embereket, akik végül is odáig fajulnak, hogy egymást az interneten keresztül különböző módokon őrületbe kergetik, még végül aztán valaki öngyilkos nem lesz. Aj, de átkötöttem a beszélgetést! És a játékok miatt van, mert erőszakos! De nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem ez mindig úgy tűnik, hogy van egy témakör, és akkor itt mondjuk képzeljétek el egy kört, és akkor a tetején itt a 12-es izénél mondjuk ott van GTA 5, és így megyünk körbe, trollok! Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de ez valahogy mindig előjön, hogy trollok, meg izé, hogy ez így oltotta be a másikat, meg hogy ez így ölte meg magát a másik miatt, meg Tehát Kreffernek pontosan ugyanolyan rossz hasonlatai vannak, mint nekünk, közénk tartozol. Nem igaz, csak ti nem értitek. De most milyen karika? Én is lemaradtam. Nem is fogjuk megtudni, meg kinyomott valamit. Ennyire rossz a hasonlat azért nem volt, hogy feladja a hívást. Már ugrik is ki az ablakon. Ne! Gagyi volt a hasonlat. Kreffer, van még értelme az életnek, Kreffer, ne csinálj! Nincs. Ne ugorj. Na egyébként a témával kapcsolatban annyit akartam elmondani, amit így ugye beraktam, hogy... Oh. Hogy... Na most, köszönöm szépen! Tudtam, hogy sikerül! Tehát a témával kapcsolatban annyit akartam elmondani, hogy azért ez mindig túlozva van egy kicsit. Tehát amikor valaki megöli magát, és akkor gyorsan kire fogjuk? Hát ki van a legközelebb? Itt a Facebook. Fogjuk a Facebookra. Tehát, azért van ebben néha egy kis túlzás, viszont azért jogos, hogy mondjuk van valamit, amit nagyon utálok. Azt nagyon utálom, amikor valaki mindig azzal jön, hogy mert a mi generációnk az sokkal jobb volt. Tehát tisztázzuk, minden generációban ugyanúgy volt, ugyanolyan hülye és ugyanolyan okos is. Még akkor annyit tudok felhozni, hogy nekünk azért még egy kicsit mákunk volt, mert nem volt internet, tehát azért ennyire nem voltunk összekötve, mint most. Tehát iskolában találkoztunk, és akkor jó, de jó, de hogyha valami volt, akkor azt személyesen kellett elintézni. Nem majd Facebookon egy grupba írogatok, és akkor jó, nézd a ribancot, érted? Tehát azért Amúgy nagyon örülök ennek. Szerintem mi pont az a generáció vagyunk, legalábbis én annak tartom magamat, ez az arany középút, hogy így mindenben volt részünk. Baromira benne vagyunk a high-techbe, nagyon-nagyon bele vagyunk születve, de még tudjuk milyen lenn focizni, meg tudjuk milyen internet nélkül élni. Már nem tudjuk elképzelni, de régen megvoltunk nélküle. Na most az én gyerekem, vagy például a Gerinek a fia, aki nem tudom most pontosan hány éves. Három. Három éves. Ő már telibe beleszületik, de nyilván te olyan apa leszel, olyan értékeket fogsz képviselni, hogy ő is fogja tudni, hogy mi az, hogy koci, meg stb. Fejezd már be, komoly dolgokon meg téged. De véletlen. Micsoda? De véletlen. De mit mondtam amúgy? Nem csak elképzeltem, hogy volt egy ilyen gerizmotos videó annó, és abban volt egy ilyen felkiáltás, hogy hex, és így elképzeltem, hogy így, mert így mondtad, hogy a technika, és akkor a gyerekeket így telibe, és így annyira elképzeltem, hogy egy monitor megfogja, és telibe kapja a gyereket. Na most, hogy így elmondtad, itt tényleg jó. És itt hápogott a telefonom majd, ezt biztos kommentek ezrei, ez mi volt? Nem. Na és akkor, hogy innentől kell, hogy nálunk ugye az volt, hogy ennek a technológiák a hiánya vezetett, mert most nem, hogy már mi se akartunk egész nap a tehát, hogy nem rá voltunk kényszerülve, hogy a játszón rohagjunk, hanem szerettünk a játszón rohadni. Tehát nekünk erre volt igényünk akkoriban. Na most te ugye képviselni fogod nyilván majd a fiad, lányod, stb. Felé az értékeket, hogy szerinted ez így jó, mert te gyerekkorodban ezt csináltad. De lehet, hogy neki meg, ahogy így bevonza ez a cucc egyre jobban és jobban, lehet, hogy neki meg erre lesz igénye, és ez talán már nem annyira jó szerintem. Mert én tökre ki vagyok békülve a technológiával, én nem vagyok ezt, hogy úristen a technika, én mindig úgy vagyok vele, mindent a helyén kell kezelni. És a technika van értünk, és nem fordítva. Tehát én attól például baromira ki vagyok készülve, mikor ülünk itt a barátnőmmel, vagy fekszünk, és filmet nézünk. És én ki akarok menni, mondjuk, mit tudom én, WC-re, vagy kólát inni, vagy bármi. És azt mondja, hogy ne állítsd meg, mert ez a legizgalmasabb rész. Meg hogy mit csinálsz? Mondom, leállítom. Miért? És ezt én úgy utálom. Mert miért ne állíthatnám le? Tehát egyelőre még a technika van értem, és nem fordítva. Ő alkalmazkodik hozzám, és nem fordítva. Ezt kicsit elvesztettem a fonalat, de... Mi, hogy mit állítasz le? Én ja, bocs, azt nem mondom. Tehát, hogy a filmet, amit éppen úgy aktuálisan nézzünk. Film. Jó, azt azért hozzáteszem, hogy a Geri azt csinálja, tehát most ő ezt itt tök jól előadta, és azt csinálja a Geri, hogy mit tudom én, ő ilyen hihetetlen pixelmániás, de nagyon durván. Tehát, ha valaki egy új telefon mutat neki, az első az, hogy ilyen meg a elektromikroszkóppal nézi, hogy milyen a felbontása, és ugyanezt csinálja a tévéknél, filmeknél is, ami nem gond, mert hát most miért ne nézhetné, és hogy ő azt csinálja, hogy képzeld el azt a szitut, hogy vársz egy filmet, bekészíted a popcornt, a mindent, tudod, oda készülsz a film elé, és akkor elindul, bejön a mit tudom én, Universal Pictures, van még az egyáltalán, na mindegy, bejön, elkezdődik a film, és mit a magyar hangja, Sinkovics Imre, tudod, jön a film, és akkor egyszer csak a Geri, állj, rányom egy iszonyat nagyot a Space-re. Oda megy, fél óra állítgatás, fény föl, le, pixel, betol, képarány, DB, CDJ szűrítést átcseréljük FXCK-ra, mert hogy a mély színek azok igazán mélyek, a feketék viszont nem annyira, de ennél de annyira filmnél... genyó vagy most. De nem, az a durva, hogy igaza van. Én tényleg, jó, nem ennyire, kicsit sarkítja, de egyébként igaza van, tényleg ezt szoktam, de én ezt a múltkor képzeld, de kivágtam magamat, én ezt csak azért csinálom, ettől amúgy megőrítem ezzel a barátnőt, megőrítem, minden filmnézés nálunk így kezdődik, de mondtam neki, hátrafordultam, szívem, én ezt csak azért csinálom, hogy számodra a körülményekhez képest a legjobb minőséget biztosítsam mindig. Igen, de ezt mondja. Ez szarom, kapcsold már a filmet. Alex csinálta ezt a múltkor, hogy én rendelegetem szépen a videóimat, és akkor ez a de real time, de hogy én mennyire örülök ennek, és akkor hány megával rendeled? 6-tal. Oh, 20 megás renderemmel! És akkor ránézzel a képre, és csak annyit látsz, hogy itt van egy mikrobányi különbség, ott meg nincs. És ennyi a különbség. És én ezért én múltkor konkrétan kilettem röhögve. Szerintem Geri együtt érez vele, amikor azt mondom, hogy az a mikrobányi különbség igenis sokat számít. Teljes mértékben. Tehát ez a... Alex, ennyire azért nem kell részletre hajlónak lenni. Dehogy nem. Ugyanúgy néz ki a 6 megás, meg a 20 megás. De tudod, mit én inkább csendben maradok, nekem nincs ilyen GTX 680, 490, 350, 50 XY kártyám. Most nézd meg, eljöttem podcastre, és már is le vagyok fikázva, pedig én csak kussoltam. De... Lehet azért. Mondanék erre valamit, de nem mondom ki. Most már fenyegetőzik is. Figyelj, igazából én azt gondolom, hogy ez a semmi baj, hát hogyha most valaki érted arra, tehát én például, itt volt Szefi, és ugye valamelyik adásban, és akkor volt nekem az a szerencsétlen mondatom, hogy beszélgetünk a telefonokra, és akkor Szefi, te adsz így az ilyen telefon dolgokra? És hogy milyen telefonod van? És ez mondja, hogy Galaxy Mini. Aha, szóval nem. Tehát, hogy... És nem azért mondtam, mert hogy egyébként nem tudom, milyen irgalmatlan sznob vagyok, hanem mert egyszerűen én azt gondolom, hogy ha valaki ad a telefonokra, akkor az bizony, hát hogy is mondjam neked, mindig up to date, legújabb. Nem is az, nekem most nem a legújabb van, nekem se a legújabb, nekem egy S3-ason van, de azért ez még a felső kategória, még Jolán. Most is. Használhatatlan. Én így elbújok a francba, tehát nekem két darab ilyen mobil hordozható eszközöm van, a mobiltelefona elsődlegesként azt egy LG GS290, amiről konkrétan annyit kell tudni, hogy egy porszem motorral, és akkor azzal lehet telefonálni, és nincs izéje. A másik meg, amit még így telefon használat, tehát zenét hallgatok meg izé, az egy betört kijelzőjű iPod 3. Vagy kettő. Tehát én itt konkrétan be is fejeztem az összes ilyen mobil hordozható hülyeséggel. Oké, Kreffer, tudjuk régről, hogy te egy szent vagy, de biztos, hogy neked is van olyan dolog, amire viszont nagyobb patentul adsz, nem? Semmi. De hát most akartál venni egy sisakot, nem? Jó, mondjuk arra igen, de az izé... Na hoppáj! Hát az izé, nem jó, az izé. Hát erről beszélek, hogy de az izé. Én sem vagyok tökéletes, hát bennem is hiányzik a hiba. Néha, hogy milyen sisak? Mesélj csak, van egy bűneidet? Istenem, kérlek, bocsáss meg nekem. Semmi, én nem a... Tehát, ha a technikai cuccokra adok, akkor én itt gyakorlatilag be is fejeztem ezzel az iPoddal, mert nekem ez itt bőven megfelel. Ne tereljél, milyen sisak, ezt nyomjad. Mikik sisak? Na, én ilyen medieval fan vagyok, és én vagy a kétkezes kard, vagy a viking sisak, én ezt most eldöntöttem, hogy az e-hónapi minden bejött pénz, az most erre fog elmenni. Na jó, de azért csak úgy nagyságrendileg én, aki szart sem tudok erről, most milyen árakról beszélgetünk, de most őszintén. Hát nem annyira, mint egy XFX GTX 350, 450, 650. Én most nem is menőztem ezzel, könyörgöm. Számszerűsítsük, mert nem tudom ide hova tenni. Nem tudom. Na, hát, akkor múzzá. Amennyire akarsz költeni. Azt mondja, nem tudom. Hagyjad, nem ez az, amit el akarsz költeni. Szia, ez nem köszi Kreffer, hogy itt volt. Országvilág előtt már pedig el fogod mondani, hogy mennyit vagy hajlandó egy ilyenre áldozni. De ez... öt számjegynél többet nem. Mennyi? Öt számjegynél többet nem. Tehát azért én sem vagyok. Még annak is a tizedénél többet nem. Jó, elfogadtam mondani, képzeld el, nálam cinkebb úgyse lehetsz, nekem a 6. generációs iPodom van, amiket az égvilágon senki nem vett meg rajtam kívül. De én sem... De ő se vette meg, tudod. Én se vettem meg, tehát azért nem úgy működik, de hogy senkinek nincs a világon. Tehát nem is értem, hogy gondolta az Apple. Na, tehát nálam gázabb nem lehetsz. De. Úgyhogy... Nem. De ez most... mire ez a bukós isak amúgy? Már értem a most lényegét. Nagyon köszönöm. De hogy ez mire használom? Ez igazából forgatási célra akartam ezt az egészet megvenni, de én ilyen hihetetlen fanatikus vagyok, tehát én minden gyűjtök, amilyen medivált, Alex csak tudja. Tehát ez a konkrétan minden megvan, most is. Ha nem lennék olyan hiú, hogy egy, jó mondjuk ez egy emlék, hogy egy sárkányos ilyen kupából iszom a kólát, amit még Londonban vettem a Towerben. Mindig eltelik két év, és majd egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon régi templomba kell bemenni, az lesz Kreffernek a lakás. Meg kell húzni a kurva egy harangot, így dönn, bejössz, kijön egy ilyen, ilyen full páncélos. Kijön először a rabszolga. Kijön egy ilyen full páncélos emberke. Üdv néked, nagy uram! Először kijön a rabszolga ilyen ronyruhába. Meg nem csak elhúzza, elhúzza kémlelőt. Hát, te büdös idegen, Indíts be a számítógépnek nevezett fekete máj, varázsdoboz. Aztán kérdezi tőle, és hozadékod van-e, fiam? Hát, az nincsen. Na, arra vegyed a tempót is kér innen. Legyere ide, jó, hajlik talanokat nem látunk szívesen. Na jó, szóval nem akarod elárulni ezt a sisak dolgot, oké. Okay. Nem. Miért eddig nem arról van szó? De hogy az árát? Ezek különböző árban vannak, tehát figyelj! Ezt nem hiszem el, ezt nem hiszem el! Nem, olyan mondom, mint nem, a polét! Nem én... fogom el árulni, tehát én ennek a tört, nézd meg, ha annyira kíváncsi vagy rá, és találd ki, hogy a 400 ezertől a 10 ezer forintig mennyi az, amit én ráköltök. Tehát én ezt nem fogom megengedni magamnak. Jó, nem erőltetjük. Yeah. Mondd el azonnal! Jó, nem muszáj elmondanod, figyelj, kameri hallod, legközelebb nem jön. Jó, oké, köszönjük, oké, írd fel, légy szó. Nem az a műsor, mi itt nagyon büszkék vagyunk az őszinteségre. Megtudjátok, ha ilyen ez ideje. Amikor már senki nem fog érdekel. Ezt megfogja, érted, a karddal, meg a páncot betör, érted? Berúgja az ajtót. Kameri, tudom, hol laksz. Amúgy melyik játék ez, amiről te beszélsz? Életemben nem hallottam róla. Most játékról beszéltünk? Nem, amit mondtál, hogy valami, vagy milyen fanatikus vagy, az nem egy játék? Medieval, a Medieval egy irányzat, mondjuk úgy. Ja, olyan nagyon közép fanatikus. Olyasmi, mint az emósok, Geri. Csak kicsit csapat fordanak. Ha közel lenne hozzá, akkor még azt mondom, elfogadom. Tudod, figyelj már, most miért bántjuk? Csak úgy, mert... Ne, most mindig a vendéged. Most a végéig nem fogok hozzátok szólni. Figyú, mindig a vendéget. Most közben a Peti jutott eszem, hogy őt is szivattuk, de tényleg, így teljesen rászálltunk. Ez kicsoda? Visszakanyarodhatunk a játékokra. A Dancsó Peti, Dancsó Peti. Kreffer, hagyjad már, mindegy. Jó, majd te csöndben vagyok, talán elmentek. Talán megúgyjuk, tudod. Jó, persze, visszakanyarodhatunk. Én nem is akartam ezt ennyire igazából feszegetni, csak annyira vicc. A Káveri nem szokta, de egyébként az Alexian, az sose kérkedik, az elengedi. Egyszer. Jó, egyszer történt meg egy Szefivel, és azóta felhozzátok, pedig hát ezt senki arra, nem hallotta. Hát az vállalatatlan volt. Hát meg, na mindegy. Hogy mit? Egyszer egy klipshowba berakjuk azt, hát könyörögtünk már neked, de nem! Mint egy varacska, mint egy labrador mentét a téma után. A gyerekek, azt tudjátok, hogy holnap utánhoz két hónapra jön ki a GTA 5? Most hirtelen belakadtam. De én nagyon várom, ti nem? Nem, holnap utánhoz 6-7 hónapra jön ki a GTA 5 nekünk. Jó, de tök mindegy, kameri, neked nem tök mindegy, úgyis olyan lesz, mint a Dead Rising. Mit városz? Mit vársz rajta? Jó, most ne szálljátok már rá, mert véletlenül egy játék nem tetszett, tehát azért ja, hát és az pont a Dead Rising volt, meg az összes többi, csak az is mind Dead Rising nem volt. Azért ne keverjük össze a kettőt. Nem. Na mindegy. Én amúgy azért nem szeretem a Mirror's Edge-et, mert tök olyan, mint a Dead Rising. Igen. A Portál 2, és csak a Dead Risingot látom. A Stalker is érted, hát... Jó, Dead Rising. De érted, holnap jön az IGN review, GTA 5, more like Dead Rising. És akkor kamer így, puf. Jó, oké. Ki vagy PC-zve hivatalosan is, ki vagy PC-zve. Igen, csak van ilyen probléma, hogy ez az ő műsora, és úgy vágja össze a végén az anyagot, ahogy akarja. Viszont csak annyi lesz, hogy ő így elnyom valami viccet, mi tudod, mi beoltjuk, és csak annyit halasz, hogy csak is semmi. Csak fikáztok. Istenem, megint a kameri beszél. Nem, hanem minden ok vagyunk benne. Úgy fogom megvágni, hogy minden ok nélkül csak fikáztok. Igen, és akkor villog majd a felirat, hogy köcsögök. Na jól van. Ez de egy szép tényleg adás. Most elképzeltem, hogy kivágja azt a részt, amikor a szájára meri venni ezt az eretnekséget, amit megtett. És így mondja, hogy hát tökre bejött az Infinity, tökös rácok, hogy mondtátok, mi meg egyszer csak nekiessük, tudod, hogy de utálunk téged. Ja, így utólag felveszed. Ja. Egyébként mert... ez tök vicces, hogy pont te mondod, Geri. Ilyen indokolatok. Mert? Hát te vagy az, aki ne fikázva átlába mindent. De ez is. Nem igaz. Már régóta, azóta csak pozitív játékok jönnek. Most tényleg én is várom a GTA-t, a Last of Us-t imádom, a Bioshock azért nekem is bőtt, ilyen hű azért még én sem vagyok, hogy az... Mondjuk ebben van valami. Na jó, tényleg, most meg szálljatok le rólam. Tehát azt aláírom, hogy a Mirror's Edge-ét, de tényleg ég ekkora, ilyen embert, aki okay. Az Infinity-t nem átadni. Jó. Van egy hír. Kínomba találtam. Mondjuk egyébként ezt most, ahogy így nekimentél Greffernek, ez a mennyibe kerül a sisak, ez olyan volt, mint az én meg a Szefi esetem. Hogy? Nem. Ja, hát azt hogy nem engedted el? Na most akkor tényleg mennyi volt? De most tényleg. Jól van már. Figyú srácok, van egy ötletem. Szálljatok le rólam. Én nem tudom támogatni. Nekem okay. Ez most még itt tetszik. Végre nem én vagyok a negatív. Majd eldöntjük. Ismeritek a Mad Max filmet? Megvan nektek? Nem. Kár a gőzért. Ne, de komolyan ezt, hogy tényleg egy kicsit, mert ezt akartam veletek erről beszélni. Jó, igazából most találtam. De... Ja, persze, adjam, amúgy megnyitott az IMDb-t és valami mentőbe gyorsan kiválasztottál valaki. Nem. Arra kezdve, hogy most jött egy trailer a Mad Max játékról. Igen, erre gondoltam. Na, én azt pont már néztem meg. Tehát, mondhatok valamit? Nem. Igen. A játék gagyi lesz. Honnét gondolod? Tartok tőle, hogy gagyi lesz. Én egy ilyen Falloutos feelinget várok. Én is. Én ahogy megnéztem tiszta Splinter Cell, ami rendben oké, sok mindenkinek tetszik, de nem tudom. Engem szeretitek a Splinter Cell? Tehát nekem olyan... Voltak részek, amit tetszett. Amúgy nem. Jó, de hát elég gyorsan elfelejtettük szerintem. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de nekem első látásra a Rage jut eszembe. De pont jó játék volt amúgy. Hú, én ezt nem ismerem. Nagyon... Nézd meg ezeket! Úristen! Ezek nagyon fog tetszeni Gerinek, vagy Gerinek, Kaverinek, az biztos. Ezek neked úgy se tetszene, olyan, mint a Dead Rising, hagyjad. Nem, de tényleg olyan, mint a tényleg egy old school FPS-ként. De a Rage, ez pontos, szerintem pontosan ugyanez a Rage is. Az a Mad Max, csak jobb. Nem, amúgy a Rage az tényleg nagyon jó, de az amúgy tényleg az is ilyen fajta, hogy azért ott úgy mész, sandbox, de azért lövöldöző keményen, de viszont nagyon szokott. A kocsik nagyon-nagyon nagy részt foglalnak el belőle. Az amúgy jó, most egy esélyt adhatsz neki viccet félretéve, az jó játék nagyon. A grafikai megvalósítás nekem nagyon bejön. Viszont van egy nagyon-nagyon csúnya része, ami akár hogy szépítjük, annak nem lesz jobb, tehát hogy oda mész, és lesz egy töltőképernyő, és egyszerűen látod, hogy tölt be a világ, és ez nem lehetett kipecselni, érted? De van valami, tehát nagyon rossz volt a helyzet először, mikor játszottam vele, azóta kijött valami 1 gigás rá egy hétre, ő javult. Még így is kritikán aluli vállalhatatlan, nem is értem, tehát nem de tudom, mi ez, volt. Mi ez? Az, hogy gyakorlatilag olyan, minthogyha, bocs, belevágtam, hogy olyan, mint hogy mész, és gyakorlatilag ő akkor tölti be a textúrákat. Tehát ami iszonyat amatőr. Jaj, az nagyon gagyi. Ez a megfordulsz, és látod, hogy betölti mögötted, nem mindig csak azt tölti be, amit látsz. És ezt az Xbox-os Crysis 2 csinálta, hogy bedobott a játékba, és úgy nézett ki, mint valami Doom, és akkor várni kellett másodperceket, amíg így szépen elkezdte a textúrákat illeszgetni a fegyverre. Júj, de nagyon gáz. Na jó, hát az egy dolog, érted, de itt ez a folyamat. Tehát a játék végéig. Ez így tart. Igen, meg néhány helyen ezek a textúra izék, tehát bemész a boltba, és látod, hogy ott van a konzerv bab, de hogy az egy kép. Ezzel indokolták amúgy, hogy akkoriban, nem tudom milyennek pontosan a motornak a neve, ez egyértelműen a motor hibája, ezt ők is tudják, nem hibája, hanem azt mondták, hogy ők akkor próbálták meg töltőképernyő nélkül ilyen bazi nagy bejárható terület, ami kamu, mert egy csomó játéknak azelőtt sikerül, például a Stalkernak. Persze. De hogy ezzel próbáltak, hiszen egy töltőképernyő nélkül bazinak bejárható terület, de mit nyilván mondom, megpróbálták, ez... nem sikerült. Tehát... Igen, ez egy habi duma, utána meg azt mondták, hogy a gépek nem bírják el, ez már megint. Tehát... Hát ez brutál gáz. Hát szerintem tényleg annyi történt, hogy meg akarták csinálni ezt a rohadt nagy világot, de azt akarták, hogy jól fusson a gépen, ezért igen. Inkább nem fejlesztettek a motoron, hanem inkább csak így szőnyeg alá seperjük szép, és akkor, hát mi dolgozunk rajta, hogy ne dolgoznánk rajta, hát igaz, hogy nem sikerült, de most már így is, hogy is kiadjuk, meg kell a pénz. Na jó, de hát én ezt látom, itt most itt egy szobába töltöget valami kapszuláknál. De maga a játék jó, méter, nagyon. Tehát... Na jó, mindegy igazából. Én ettől függetlenül ezt a Mad Max-et, ezt várom, hogy nem játszottam a Rage-el, most így belenéztem, nem tűnik egyébként rossznak, bár ezek után, amiket itt mondtatok, biztos ki nem próbálom. Gyerekek, a Rage-ben, neked nem tetszen azért, mert old school FPS. Jaj, hagyd már, de nekem tetszenek az old school FPS-ek. Egy ilyen Shadow Warriors-t is megvettem például a Steam-en. De is meg, én is megvettem. Volt. Aha. Mert hogy, és valamelyik retro pénteken be is fogom mutatni, de én nekem pont ezért, hogy én nekem ezzel nincsen bajom. Bocsánat, melyiket fogod bemutatni? Shadow Warriors. Ó, azt nem is ismerem. Ó, hát nem csak. És az volt benne a csattogos lepkét tologattál, Geri. És az volt benne a legmenőbb a Shadow Warriors. De legalább tetszik a bajos. Ott van a régi verzió, doszosan. Tehát, hogy mind a kettőt játszhatod? Hát megvetted, nem? Steam-en. Persze. Hát ha megnézed, akkor ott van lent, hogy klasszik verzió, 1997. Elindítod és elindítja a DOS boxot, és konkrétan az eredeti 4.3-as DOS verzió, tehát recseg, ropog a hang, ratyi az egész, a textúrák össze-vissza vannak, tehát a tipikus old school, nekem egyébként rohadtul tetszik. Tehát. Nekem is, ugye jó poénok voltak benne, hogy mit tudom én, a két nyulat összeeresztetted, akkor elkezdtek szaporodni, és aztán... Igen, meg az anime csaj, az minden DLC-ben van egy, azt tudom. Nem találkoztál még vele? Melyik? Kivel? Mivel? A rendes játékban. Vannak ilyen anime csajok, akik így fürdenek, és akkor így ugye félig el vannak takarva. Ja, igen, és úgy forogsz, akkor... Nem, hanem lehet hozzák beszélni, és akkor do you want to wash fang, or do you want to wash fang, wash fang? És akkor elkezd lőni Uzival a csaj, aki fürdik. Ja, igen. Hát nem tudom, hogy esetleg egyszer erre. Igen, tényleg. Fú, ez jó, hogy mi ketten beszéljük, és senki nem érti rajtunk kívül szintén. Engem amúgy közben hallottok? Mert nem tudom, hogy itt mi történt. Tehát fekete a képernyőm, és csak az egér látszik középen, és megy a Skype, meg a zene, de ennyi. Figyú, srácok, nem láttátok Reffert? Mi van vele? Nem tudom, valami sisak volt. Aztán jaj, bocsáss meg, éppen a Dead Rising-on járt az eszem. Na jó. Na jó, okay, hát ezt lehet, hogy ezt... Ezt igen. De most akkor végül is... A jogok miatt elmarad a podcast. A podcast. De most akkor végül is fogsz adni esélyt a résnek, avagy sem? Én? Nem. Az? Nem, amúgy én is azért, azt találcsolnám, hogy ne. Mert old school, mert egyszerűen én már nem. Én szerintem ez nem igaz. Én mindenképpen az. Én azt mondanám, hogy amúgy jó játék, de nem Rage. Tehát, hogy kipróbálnám ezt a játékot, de nem. Mert... A Rage-be? Nem tudom, melyikőtök játszott vele, amikor végignyomogott az összes régi számítógépet, és bejött egy szoba, amiben volt egy Doom, és ha belementél a portan, akkor lerakott a Doom-nak a level 1, epizód 1 level 1-re, hát azt hittem, hogy befosok, gyerekek. Erre ti emlékeztek, vagy láttátok? Ez mondjuk egy tök jó ötlet amúgy. Tehát konkrétan visszadobott, és kijátszhattad az első epizódot, azt hiszem az egész epizódot végig lehetett játszani az új motorral, úgyhogy tiszta régi volt az egész, meg az ellenségek is kérdések voltak. Na, ez mondjuk, na az ilyeneket például szeretem. Tehát imádom, rohadtul imádom. Sőt, a Doom 3-ban is van egy mod, amit ha letöltesz, akkor visszarakja az összes epizódot, és akkor átdolgozza ilyen Doom-os Doom 3-ba. Bár én nem tudom, nekem a Doom 3 nagyon nem tetszett a Doom-ok után, úgyhogy... Hát én nem, hát mást vártál. Persze, tehát vártuk azt a tipikus old school össze-vissza, oj, de badass vagyok, és akkor kaptunk egy ilyen bujkálós játék. Jó, de hát ezt nem lehet, tehát érted, akkor meg az lett volna a baj, nem szabad. Vannak dolgok, amik kurva jól, amik nagyon jól működtek, 90-ben, meg 2000-ben. Nagyon jól működtek, tök jól, de 13 van. 2013. De gyerekek, nem láttatok az új Rise of the Triadot? Hát azt hittem beszarok. Ugyanúgy végig dolgozták a játékot, mint ahogy azt úgy hagyták 95-ben. De mi csak szebb grafika is ennyi? Igen, és rendesen UDK-val megy az egész, tehát Unreal Engine-nel is. És ugyanaz a játék sztájl, és engem meg is vettek. Tehát itt azt mondtam, hogy na oké, ez nyert. De egyébként van ez az XCOM Enemy Unknown, annál is tulajdonképpen az eszenciáját megtartották, csak egy szebb köntösbe rakták bele. Ott volt újítás, de az összes bejött. Mindegyik hibátlan volt, nem játszottam vele, mert nagyon-nagyon nem szeretem azt a stílust. Én is. De azt hallottam, hogy az összes újítás, amit beleraktak, az jól sült el. És minden jót megtartottak, és minden rosszat kidobtak. Tehát az a remake-eknek egyébként a magas iskolája az XCOM, most úgy emlegetik, mint a remake-ek királya. Vagy ilyen újrafeldolgozás. Az XCOM? Igen, az hát ilyen... Én nem tudom, gyerekek, én körülbelül 3 percet voltam képes játszani vele, mert... Én semmit, tehát mondom, a stílus nem áll hozzám közel, csak azt mondom, amit így hallok, hogy az ilyen feldolgozásokban az ilyen torony magasan vezet. Mi lehet ez a Build a Lot nevezetű játék? Hát építeni kell egy csomót. Hát ez valami nagyon-nagyon retro dolog. Még mindig be vagyok ragadva, és érdekes módon az órám azt írja, hogy 17 óra 35 perc van, úgyhogy... Hát az már rég. Na jó, figyú, srácok, én azt mondanám, hogy legyen ennyi most a podcast, mert látom, hogy kicsit beakadtunk az önmagunkban forgás, szóval értitek, és aztán most ennyi, de Kreffer, várunk szívesen a bukós is, a izéddal a következő adásban, mert hogy alapvetően szerintem azért nem sikerült rosszul. Hát most ennyi jött össze. Igazából terveztük a tervtelenséget, és azt hiszem, hogy azért nem árt, hogyha előre bekészített témáink is vannak. Viszont azért ennek ellenére köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor igazából szerintem ennyi lenne. Igen, mondjuk annak ellenére, hogy ilyen rövid volt most ez az adás, nagyon jó volt, egy dolog egy kicsit zavart, vagyis igazából kettő, az egyik, hogy neked nem tetszik az Infinite, a másik meg, hogy gyerekek, ez a Ryan, ez nagyon unalmas volt ma. Nagyon, de azért nem érezte a ritmust. És ez a Zsolti, az meg, tehát? Az meg a másik. Ez rátette az ira a pontot, tehát... Igen, tud, hogy leiratkoznak a Kreferről. Igen, tehát a Ryan színvonalát már csak a Zsolt volt a Na jól van, kösz, hogy itt voltatok velem. Szevasztok! Sziasztok!